Teño un zapato que parece un xoco que polo que me manca. Volves ao rural, por que non ficas a traballar nel? Acabo de ver un nenín que levaba un paxarín pequenín nunha gaiola. Vou meter as galiñas no galiñeiro e sacar os huevos pa leválos pa viejo. O Día das Letras Galegas do ano 2014 dedícase ao escritor chairego Xosé María Díaz Castro. Meu irmão díxome que se considera tan melidao como a min. Todo galego é galego se se fala con grasa e sentimento. Todo galeguín é galeguín se se fala con graza e sentimento. Todo galego é galego se se fala con graza e sentimento. Todo galego é galego se se fala con graza e sentimento. Todo galego melidao é galego melidao se se fala con graza e sentimento. Pero todo é galego. Ás 3 da tarde en agosto, patacas imos pañare. Que ven o medo tratone, e logo quere marchare. Ala imos campanada. Parece que chove. Guided by a beating heart, I can't tell where the journey will end. Se non queres mollarte, abrígate no noso paraugas. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. En Parece que chove caen chuzos de música. Un chaparrón de música de onte, hoxe e mañá. So wake me up when it's all over. Espera que escampe con Aida, Lidia, Paula e Alba no 90.5 da FM. Parece que chove, un programa musical de Fala Melide Radio. ¡Móllate con nos! En chuzos de música. Parece que chove, arranca. Hoxe enlazaremos este programa co anterior. Por si non o recordades, unha palabra con 10 letras, Eurovisión. Eurovisión pode significar Unión Europea de Radiodifusión, organismo europeo que engloba as emisoras de radio e televisión do continente que emiten a través de Eurovisión Network. Tamén Festival da Canción de Eurovisión, na que poden participar todos os países activos da ver que o soliciten. Todos nos preguntamos, como elixe Europa os seus representantes en Eurovisión? A Unión Europea de Radiofusión deixa en mans de cada país a forma de elixir os seus representantes. Algúns fan a través de festivais, outros a través de concursos ou galas. España fan a través da gala Mira quién va a Eurovisión, onde o xurado e o público votan para elixir a un dos seus candidatos. Estes candidatos son elixidos por TVE, pola súa experiencia na música e na televisión. Me pellico cada día, pienso que suerte la mía, no estoy soñando esta vida. Vivo como en una nube, tengo lo que nunca tuve, te tengo a ti todo lo que me das, y aunque sé bien que podrán venir tormentas y me caeré, sé que a fin de cuentas he disfrutado de todo lo En Eurovisión, o gañador do festival decídeno ao 50% os espectadores e a través do televoto os profesionais da industria musical. Pero, quen é o que vota en cada país? En cada un dos países participantes, a televisión emisora elixe 5 profesionais da industria musical que valoran as cancións durante o espectáculo. Acompáñaos un notario que supervisa o traballo e a votación de cada un. O xurado debe seguir en directo dende o seu país os ensaios xerais da semifinal e a gran final. Este ensaio realízase 24 horas antes de cada gala, onde os artistas realizan a mesma actuación e co mesmo vestiario que logo lucirán na gala oficial. Finalizando o ensaio, os xurados emiten os votos, que permanecen en secreto ata o día seguinte. Nese momento, combínanse os votos do xurado e os espectadores, e cada país outorga a canción máis votada 12 votos. A segunda 10, a terceira 8 e despois diminuindo de un en un punto ata chegar á décima máis votada, que recibe un punto. Ella fue mi perdición. Estoy sufriendo. bien, solo quiero jugar al amor. Solo quiero estrechar sus brazos, solo quiero cuidar sus pasos, solo quiero tener el control. ¿Qué pasaría en caso de empate? Pues nada, que o tema máis votado polos espectadores rompería o empate. E no caso de que dúas ou máis cancións recibiran os mesmos puntos? Entón, terías en conta a clasificación da votación de cada membro do xurado. E se aínda así o xurado repartís as votacións por igual? Romperías o desempate realizando unha votación a man alzada ante o notario. E no extrañísimo caso de que sigan empatadas dúas ou máis cancións? O encargado do desempate sería o membro máis xoven do xurado. Sabremos bailar, nadie nos puede parar. We're dancing in the rain, dancing in the rain. Light gets you every time. Do mesmo xeito, tamén se pode producir empate na clasificación final das galas. Se dous países quedan empatados, a canción gañadora sería a votada polo maior número de países. E se fosen votadas polo mesmo número de países? O país gañador sería o país que recibise maior número de 12 puntos. E se houbera empate, pasaríamos a mirar os 10 puntos, 8 e así sucesivamente. The sky's red tonight. We're on the edge tonight. No shooting star to guide us. Eye for an eye. Why tear each other apart? Please tell me why. Why do we make it so hard? Look at us now. We only got ourselves to blame. It's such a shame. Can we win and lose? How many times can we break the rules between us? Only teardrops. How many times do we have to fight? How many times can we get it right between us? Only teardrops. So come and face me now. Here on this stage tonight, let's leave the past behind us. E agora parece que chove, deixavos con unha canción, coa canción de Suecia que empatou con Francia en 1991. Esperamos que le disfrutarades do programa de hoxe. E xa sabedes, non? Para o próximo, máis e mellor. E ti que falas? Eu falo galego.